Maafkan Denai, Allah tak tahu Denai dirantau. Alu tak cahaya dua mana di kampung. Mungkin Denai untuk menanda bana. Nang sunsai indah lape di badan, alun tak suwo jalan mentarang, dan tahan hati untuk basuo mande. Thank you.